Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Hadi Leyli Leyla'nın, Mevlam yazmış fermanı. Ya al canım kurtulam, ya ver derde dermanı. Döner tersine gider. Bu yol pasine gider. Döner tersine gider. Burada bir yiğit ölmüş, kuşlar yasına gider. Burada bir yiğit ölmüş, herkes yasına gider. Hadi Leyli Leyla'nın, Mevlam yazmış fermanı. Ya al canım kurtulam, ya ver derde derman.